Injil Yohanes bab 4. Bareng Yesus pirsa yen wong Farisi wis padha krungu pawarto menawa panjenengani oleh murid sarta anggone baptis luwih akeh katimbang Yohanes. Sanadyan dudu Yesus piyambak kang baptis nanging para sakabati. Panjenengane tumuli nilar Yudea tindak wangsul menyang Galilea. Panjenengane kudu nglangkungi Samaria. Banjur rawuh ing sawijining kutha ing Samaria kang aran Sikar, cedhak karo paleman kang biyen diparingake dening Yakub marang Yusuf putrani. Ing kono ana sumure Yakub. Yesus kraos sayah saka anggone tindak. Banjur lenggah ana pinggiring sumur kuno. Nalika samono, kira-kira jam 12. Tumuli ana wong wadon Samaria teko arep ngangsu. Yesus ngandika marang wong mau, "Aku wenehana ngombe." Dene para sakabate wis padha menyang kutha tuku pangan. Wong wadon Samaria mau banjur munjuk. "Kados pundi panjenengan? Tiang Yahudi kok mundut ngunjuk dateng kula tiang Samaria?" Awit wong Yahudi ora srawung karo wong Samaria. Yesus paring wangsulan pangandikani, "Menawa kowe mangerti ing peparingi Allah, lan sapa panjenengane kang ngandika marang kowe, aku wenehana ngombe, mesti kowe kang nyuwun marang panjenengane, banjur kowe diparingi banyu urip." Unjuke wong wadon mau, "Gusti, panjenengan boten kagungan timba, mongko sumuripun lebet, saking pundi angin panjenengan angsal toyo gesang meniko. Menopo panjenengan ngelangkungi leluhur kulo Yakub, ingkang maringaken sumur meniko, dateng bangsa kulo. Panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur meniko, samanten ugi poro putro dalah kewanipun." Yesus paring wangsulan pangandikani, "Sapa wae kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging sapa wae kang ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawasi. Malah banyu pawewehku mau ana ing jerone wong iku bakal dadi sumber kang mancur terus tumeka ing urip langgeng." Unjuke wong wadon mau, "Gusti, kula panjenengan paringi toya menika supados sampun ngantos ngelak, sarto mboten sisah ngangsu mriki malih." Pangandikani Yesus, "Lungo, undangan bojomu nuli balio mrene." Unjuke wong wadon mau, "Kula mboten gadah semah." Pangandikani Yesus, "Bener kandamu, menawa kowe ora duwe bojo. Sabab anggonmu bebojoan wis ambal kaping 5. Mongko kang saiki iku dudu bojomu. Pancen bener kandamu kang mangkono iku." Unjuke wong wadon mau, "Gusti, sameniko kulo sampun cetho bilih panjenengan meniko nabi. Para leluhur kulo anggenipun sujud wonten redi meniko. Mongko panjenengan ngandika bilih Yerusalem panggenanipun tiang sami manembah." Pangandikani Yesus, "Ngandelo marang aku he wong wadon, bakal tumeka ing waktune kowe padha manembah marang Allah. Ora ana ing gunung iki, lan iya ora ana ing Yerusalem. Kowe iku padha manembah marang kang ora padha kok weruhi. Aku iki padha manembah marang kang padha tak weruhi. Awit karahayon iku mijile saka bangsa Yahudi. Nanging bakal ana waktune, malah saiki wis tekan waktune, para wong manembah kang sejati iku anggone padha manembah marang Allah ing sajroning roh lan kayekten. Awit para wong kang kaya mangkono iku kang dikarsakake dening Allah. Allah iku roh. Lan sapa wae kang padha manembah marang panjenengane, anggone manembah iku kudu ing sajroning roh lan kayekten." Ature wong wadon mau, "Kula mangertos bilih Mesias badhe rawuh, ingkang ugi kasebut Kristus. Menika sarawuhipun badhe nyumerpaken samukawis dhateng kula sadaya." Pangandikani Yesus, "Iya, aku iki panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe." Nalika samono para sakabate teko sarta padha gumun dene Yesus imbal pangandika karo wong wadon. Nanging ora ana siji-siji kang munjuk. Menapa ingkang panjenengan kersakaken? Utawa tiang menika panjenengan ngandikani menapa? Wong wadon mau nuli ninggal june ana ing kono, banjur lunga menyang kutho lan crita marang wong-wong ing kono. Ayo padha delengen. Ing kono ana wong kang ngandhakake marang aku saking lelakonku. Apa sajake wong iku Kristus? Wong-wong mau tumuli padha mangkat menyang sanjabane kutho sowan marang ngarsani Yesus. Nalika samono para sakabate munjuk marang panjenengani aturi. Rabi, semoga panjenengan dahar. Nanging panjenengani paring wangsulan, pangandikani, aku duwe pangan kang ora podo kok mangerteni. Poro sakabat tumuli podo sapucapan. Apa ono wong kang wis nyausi dahar marang panjenengane? Pangandikani Yesus. Kang dadi panganku, yaiku anggonku nglakoni karsane panjenengane kang ngutus aku, sarta ngrampungake ayahane. Ra ono kandamu mangkini, kurang patang sasi nuli panen. Nanging aku pitutur marang kowe, podo delengen ing kiwa tengenmu, lan tamat no pategalan-pategalan, kang wis katon kuning iku, mangsane dieneni. Saiki uga kang podo derepus tompo bawon, sarto nglumpukake woh kang tumuju marang urip langgeng. Satemah kang nyebar lan kang derep loro-lorone podo bungah. Awet tumrap iki, bener bebasan kang mangkene. Kang siji nyebar, siji ne kang ngeneni. Kowe podo tak utus ngeneni kang dudu garapanmu. Wong liya kang podo nggarap, lan kowe kang podo ngundui pametuning garapani. Sakaing wong Samaria ing kutha kuno iku, podo pracaya marang panjenengani, awit saka paseksine wong wadon mau. Panjenengani wus mbedhek sakaing lelakonku. Wong-wong Samaria mau bareng wis sowan ing ngarsani Yesus, podo duwe atur panyuwun, mugo karso lerep ono ing umai. Panjenengane iyo banjur lerep ono ing kuno rong dino, sarto munda akeh maneh, kang podo dadi pracoyo awit soko pangantikani, lan podo tutur marang wong wadon mau. Aku wis podo pracoyo ora margo soko kandamu iku. Amargo aku dhewe wis padha ngrungokake panjenengane lan aku wis padha mengerti yen panjenengane iku nyoto pamartaning jagat. Sawise rong dino Yesus tindak saka ing kono menyang Galilea sebab Yesus piyambak wis nekseni yen nabi iku ora kajen ana ing negarane dhewe. Sarawuhe ing Galilea wong-wong ing kono banjur padha nampeni panjenengani marga wis padha ndeleng saking pandameli ana ing Yerusalem nalika riyoyo sabab wong-wong mau uga melu nekani riyoyo iku. Yesus tumuli rawuh maneh ing Kana wilayah Galilea panggonan nalika panjenengane ndamel banyu dadi anggur. Ana dene ing Kapernaum ana punggawa kraton duwe anak lanang kang lagi loro. Nalika punggawa mau krungu warta menawa Yesus saka Yudea rawuh ing Galilea, banjur sowan panjenengani sarta nyuwun supaya karso rawuh nyarasake anake awit anake iku wis meh mati. Yesus ngandika marang punggawa mau, yen ora ndeleng pratandha lan mujizat kowe ora pracaya. Unjuke punggawa mau, Gusti, mugi karso rawuh saderengipun anak kawula pejah. Pangandikane Yesus, bali yo anakmu urip. Punggawa mau pracaya marang pangandikane Yesus, banjur bali. Nalika isih ana ing dalan, punggawa mau kapethuk abdi-abdine kang padha nusul ngabari menawa anake urip. Tumuli podo ditakoni, wayah opo anake wiwit waras. Wangsulani, kala wingi siang jam 1, anggenipun mantun benteripun. Bapak ne mau banjur kelingan yen ing wayah iku dipangandikani Yesus, anakmu urip. Punggawa kraton mau dalah sabrayate kabeh tumuli podo pracoyo. Iku pratondo kang kapindu kang katindakake dening Yesus nalika kundur saka Yudea menyang Galilea.